بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سورة احزاب فضل سورة الف لام میم سجدہ نہ دے اور نزول کے فضل سورة آل عمران نہ دے کلچ رد شفاعت قہری شو سورة الف لام میم سجدہ کے بغیر اللہ نہ بل سوک ولی و شفیع نشتہ دی صورت احزاب کے داغی یو دری مثالون بیانی تو وضاحت دپارا دو امداد چی مخ کی صورتون دوارو کی ترغیب توحید تو اور دی صورت کی ترغیب دے اتباع رسول تا اور تابدار دے پیغمبر زیاد ترغیبات کی بگی در مداو چمخ کے رد شرکو صورت لقمان کیوں الف لام میم سجدہ کیوں دے کے رد رسومات باطل و ذکر کی سورہ احزاب کے دا سے دیر رسمی رواجی کارونو اغد جاہلیت کو وقت کے اللہ دا نبی علیہ السلام پر آوستو سرا ختم کرل دا سورت دعوام دا غدا رد رسومات باطل ہو اور سورت کی خطابات کی دیر دولس خطابات نبی علیہ السلام سر دی کلپ یا ایھا النبی سرا کلپ ضمائر سرا دولس خطابات مومنان تدی اوم کلپ یا ایھا الذین آمنو سرا او کلپ ضمیر سرا سلور خطابات پکی ازواج مطہرات تدی نساء ہوتا نصورت طول مجموعہ دا خطابات تھی طول مجموعہ سو اتیش پور بھی جوڑی گی دولس پیغمبر تا اور دولس مومنان تا اور سلور نساو زنانو تا وکیری در صورت مطلب دی تفصیل سر راضی دی اول کی ادر حکم ذکر کی پیغمبر تا اتق اللہ واتبع ما یوحا الیک وتوکل علی اللہ تدری حکم دی پیغمبر تا اللہ نو یرے گا تابداری کا و داغی وحی چتا ترازی اللہ بان توکل کا و دیدی وجی نکڑی دی چی پدی وقت کی دس منافقانو مدینہ کی دو حد جنگ نفس اغی نبی علیہ السلام ترالو سا خبری و تکولی عبداللہ نے ابی آمش رو پکی معتب ابن قشیر جد ابن قیس دارال سو سر مشرکین مو اکرما و ابو سفیان وغیرہ داو نبی علیہ السلام تکیناستو اس خبری و توکڑی چی نبی علیہ السلام پاغی خپش و طبیعت خراب شو ا خبری داوی او قول داوی چی و تیویلو چی تو دی لات و منات و زاد نم ماخل بسکا دکو حج کلو کٹی دی زور معلوم شیو دے نبی علیہ السلام مانے دباؤ غرزاو کنا یوی او تا داوی دیو دی خبر ہے او تکڑیوان دے میں داوم ویلیو چیرا استادا صحابہ چی دی کنا دی زمونگ نا سخن دی کدی زان لرکلل مونگ بتا سرکینو دا سی خبری و تکڑیو ناغا نبی علیہ السلام پا طبیعت باندی خینوی دا حکمون اللہ راولی گل چگور دی وستا تا پا جرگا رازی او پا منتنو او تا دی مسئلی نا علی کنا زکر مونگتا تا دری حکم او کل چی اتق اللہ ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى وتوكل على الله دی خو په دې باندې زړوري چې په حد کې غنی مونږه غلبه وکړه په مؤمنانو باندې دې لوکوټي دغه ځای کې اثره پیدا شوه په الله وی وتوکل على الله تو الله باندې ځان وسپاره دې تا باندې نشي زور اور کېدی دا درې حکم ته په دی وجه کې چې هغې راتلو نبی علیہ السلام یې په مشوره په جرګه د خپلې خبرې نه پاتې کو که نه یا ایها النبی اتق اللہ اے د الله پیغمبر الله نه ویریږه هغه ته څنګه وی داسې او سید المتقین دی سید الاتقیا دی ٹولو متقیان و سید اور رئیس ویدا مرد نے استدامت تے جب دے اقبل تقوی باندی ہمیں شفا تشا سنگی تا تقوی کری دا دغا سے پدی باندی تر مرگ پوری کلک شا زگا دیتا اس رو رو زان ترانیز دی کئی وگور خبر امام نخا ولا تطع الكافرين والمنافقين مل کافران خبر منا مکی والے بکیوم راغلی او مد منافقان خبر منا کار سوئی خطردی سر مرگر تیام کا ہوئے بے شک اللہ پوا حکمت والے فتبع ما یوحى الیک من ربک ساکار خدا کا دے کنا تابداری کوا داغ قرآن چوہ کولی شتا تازرفتانا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بشک اللہ استاسو پا عملن باندی خبردار دی وتوکل علی اللہ اللہ باندی اعتماد کوا لکسن چتا کڑ تروس پوری بس داغ صفت دزان نمل رکوا وکفا باللہ وکیلا اللہ کافی دے ذمہوار اگر ذمہواری اغسط دا مزکا دیپ خبر باندھے اس پر وامس آتا خبر خوڈیر نقصان رسی کن بندتا دے و تداری پا حق کے ہوئے چگور رات لو پا دی طریقہ باندھے پیغمبر زان ترا آڑو روسا پوری نصبری دو اسی ادری مثال ذکر کی چیزی تعلق یاد دے مخ کی تقوی او تابدار توکل سر دے مطلب پیداشی یو مثال دا ذکر کی چی اللہ رب العزت ہوئی چما د چاپ گیڑ کی دو زلون ندی پیدا کری چاپ سینہ کی یوا دویم دا دے چی عربو کی جاہلیت کی بدا خبر ہوا چی خزی تبی مور ہوئی ای بس دا مور شوا کنا بس چی زمون دخلی نو خاتن جوڑ شوا مور شوا بس اللہ وینا دا دخلی پا خبر نمور کی گی تفصیل بے بیا اتلسمہ کی رازی دا اتشتمہ کی دریم داو چې عرب بای او پردی زی ځان له اونیو په زی سره چې دا زما زی دی نو بس هغه ته دقه سے خپل زی وی نو چې بس ما وی نو جوړ شي زی شکنا الله اذا استاد خلی کو یا استاد زی کیږي نه دا مطلب د دې دروازو مثال د مخ کې سره څه مطلب چې پیغمبره د الله نو یریګا ځکه چې په یو زړه کې دوه یری ناراضي داسې نشي کېدی چې ته به هم د الله نه یریږې او ته به د مخلوق نه یریږې ما جعل الله لرجل من قلبین او دویم تابیداری د مایوحا کوا دواړه کار نشي کېدی چې ته به هم تابیداری د وحی کې او هم به تابیداری د خلقو کې دا نشی کہے توکل پا اللہ کوا دا سی نشی کہے چطب ادما پا اللہ توکل دے و دی پل پا خلقوں میں اعتماد کہے دا نشی کہے دویم دا دی تعلق دو دعوی سر دے چمخ کی ذکر شیو علی فلامی سجدہ کی چی مشرکی نویلیو چی زمون دا آلیہ چی دی دی با اللہ سر سفارش کئی کنا پدی اعتماد کرو دیتے نسبت کرو اللہ رب العزت دری والا مثال پیش کرو چگور لکا سنگ چی پا یوسی نکی دو زلو ننشی کے دے تو دغا سی پدی عالم کی با یو خدائی بل بنی او سنگ چی دا خلی حبری دا وجنا دا چا مور دا چا خز دا غمور نشی کے دے دقا سے اللہ وی قدی پا خلی باندے وی چی دا شفاہ دن وی بکنا پا شفاہ ندی دقا سے کپردی زی تا دی خپل زی ہوئے دا خلی پا خبر آغستا زی نشی کے دے دقا سے کتاو تا پا خلی شفاہ ہوئے ناغی سپارشیان نشی کے دے دا مطلب دے دقا سے پا عربو کی دا مشہور ہوا یو سړی به ډیرو خیار او ډیره قلمندو هغې به ورته وي هغې به وي د ده په سینه کې دوه زړونه دي ښه دا دې ځکه دومره هوښیار دی یو پکې وکنه ابو معمر نوم یو ابو معمر بس هغې ما هوښیار کړی وو هغې قلمند کړی وو د ده په ګېډه کې دوه زړونه دي او دې په هر زړه باندې د پیغمبر نه کلی خبرې کوي عقل من محمد چې د بدر وسوه ادي شکستمون ته تښتېد که ورغی وی دا ولې ویره پوه نه شوم دا خو دواړه زما په خپو وې خو خلق ورو پورې وخاندل وی دا خلق وی چې د په سینه کې دوه زړونه دي ابو معمر کله وی پیغمبر ته نسبت کو چې دا دې ذکر د هر چا خبرې ته فکر کوي چې د په سینه کې دوه زړونه دي ښه دا دی خدای ټول رد کوي الله رب العزت ښه په دې جملې سره او دا اغی خلق ردم کئی وسو تر قیمت پوری چه او سرے و تا سر خبری کی و تصفی باری امہ خبری کی تا سر و تصفی باری کتو تو ایچه یرو رخو دا تصفی جیب کے کی دا دوارا کارکو نکی اغوی دا دوارا کارکو دا تا سر خبری ام کوما و ذکر ام کوما وی دروغ وینو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیهیم ندی پیدا کری اللہ یو بندل را دوزلونا داغ پسینہ کی یو ظلو اینو دونی دقس اللہ پا دے عالم کی صرف یواز اللہ دے بل سوک نشتا نبل الہ شتا نبل شفیہ شتا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم او ندی گردولی اللہ اغا خز استاسو اغا چتاسو سر زہارو کے ازخلی نو باسے چدا زما مور دا یا پشان دا مور دا دیتا زہار ہوئی تفصیل بے بیا رست راضی مجادلہ کی چدا سے ہوئی اللہ ندی گردولی دا امہاتکم استاسو مہندی ولتاوی پخلی ندا مور شوا نا دا مور نکی گی ہو تا خبر اوکڑا غلط سنگ غلط خبر دے اوکڑا دا سے چی حلال تد حرام ہوئی کتابان نبوس کفار راضی حلال تد حرام ہوئی جستا خزا خو حلال وکانا چتا ہوتا مور ہوئی ندا مطلب سے حرام نکلا ادا تو حرام ہو کفارہ بے بیال تک راضی چدا خبر سوکو کی نو پاغبان نے کفارہ دا بیا تھا غلام آزاد ال دو میں اشترو جی نے ول کدا نشی کو لے یا شپیت تن ماڑول دا چری او بند دخلی نوخا تو خلی فضی تھا چتدا سیل کزما مور تدا سیل کزما خور نہ طلاق ندی دی تو زہار ہوئی ندی زان نہ حکم دل تو راضی دیا بلاوی سن چد خلی خبر دو جنا نہ مور نگر دی کنا نو دغه سے کوم شرکان وای چې ها ولای شفاعا او نا شفاعا او نا شفاعا او نا وی وکنا سی وما جعل دعیاکم ابناکم ان دی گل دولی اللہ اگر دا دعوی زامن ادعیا چتا دعوا پتا اوکڑا ابنا کم مغستا سخل زامن نشی کے دے اگے تا دعی ہوئی اگے تا متبنا ہوئی حضور زی کول یو ابن دے پل زی یو متبنا دے پردی زی تو اس راضی کے سنگ نبی علیہ السلام یو الگ زان لنی ولی او پزی سرا دی صورت کی واقعہ راضی ذالکم قولکم بے افواہکم داستاسو خبر دا صرف پخلوستا سبان دی واللہ یقول الحق اللہ رشتیا وینا کی وہو یہد السبیل اور اللہ سیل ارخیق قلو بندیانتا مگر رشتیا وینا دادا ادعوهم لآبائهم ابلے دی زامن الراخ پلو پلاران تھا ولی لکا اگر زید چو زید چو نبی علیہ السلام زن لپزی سرنی ولیو نو خلق بوتوی زید ابن محمد اگر زید نی دا محمد زی اگر اللہوی دا محمد زی ندے دا دا حارسہ زی دے زید ابن حارسہ ہو آئے دے تو من محمد مو آئے اگر پلار نہ دے پلار حارثہ دے نو اغتے نسبت کوئے چدا زید دا حارثہ دیئے ادعوهم لآبائهم دا اصول لیچے نسبت ارسو کی نو پل پلار تا دے کئی صحابہ کو دیدہ سے عملو کو سکر دا غیر نمسو نتی جنی ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و دا نمونہ ولی ادعوهم لآبائهم فدی عمل کو کنا چلو اخپل نمونہ اخپل پلارانو تا منصوب کے بل چاہتا نا نا بل چاہتا نا میندو تا لآبائهم ہوا افتتو عند اللہ دا خبر دیر دے انصاف دا دا اللہ پا نزبان دی ڈیر دے انصاف دا ولی چی بچان پیدائی اغت والا نسبت کی چرا تو پلانی زی ہے نا ٹھیک دادا یہ دا شفقت خبر ہی تو شفقت خبر زان نہ دے چلے کہ سڑے پردی معشوم تو یہ بچیا یہ بچیا تو خیر دا خود مینی خبر ادا کنا ٹھیک ہے گناہ نشت دے چاہ بل دے دے دے و تو یہ بچیا دا دا مینی خبر ادا سا رواج نہ دے محبت خبر ادا ہاں کہ خام خواہ پہ کل کی گی چدا زما دیے دے نبیا گناہ دے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ كَچَرِتَا سُوِ پْلَارَانْ نَپِي جَنَي قَدَا سِي اولی کی چھ پلاری چاہتا نہیں معلوم چرتا دا بل زین راغلی کا نا امون وطا قل زیوم نشوئے لن صبح وطا وائیو اللہی فَا اخوانکم فی الدین رور وطا وکنش یرورا جب آئی جانا فَا اخوانکم فی الدین تا سرور دی پا دین کے دیتا دینی رونا ہوئی کنا مسلمانان دیخا دینی رونا دیتا ہوئی خا دینی رور دی نکاح اپلار تا نوئی فَا اخوانکم فی الدین دارون دیستا سو پا دین کے نرور وطا وائی یا اخی و موالیکم اوستاس و دوستان دی نہ مولا و توائے مولا ٹھیک دے کنا و علیکم نبی علیہ السلام زید تبیا ویلو کنا چانتا مولانا تو زمون مولانا ہے کنا بس بدا خبر خورا بعض خلق نہیں پوشوی چتا مولانا ہے پا قرآن کی اوری دلی چدا خو اللہ تویلی شی وی دا گناہ دے چی بل چاہتا ہے دا یو نم دے دی یو مانا دا و موالیکم چراغ لے سورۃ طلاق کی بمراش نبزدان و طواق لے چی ارورا یا دوستا یا صاحبا موالیکم ولیس علیکم جناح نشتے تا زبان نیس گناہ فی ما اخطأتم به پاک خبر کی چتا سو خطا شے ہاں کدھا خلینام اوہا تدا سی پا خطائین اللہ پاگیم ننی سما فیما اخطأتم به چ دینو شیخ الاسلام وی دا یواز دی سر نہ لگی چگنی تب دی کی خطا شو چی ردی الگ تدی پل دی ہوئی نا کپ ہر خبر کی خطا شو دا کلیہ دا اللہ وی انی سمام نفدی نیانی و لکھا فیما اخطأتم به کب اندہ پا ہر خبر کی خطا شو اللہ انی سمام ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن پاگی با امنی سی چی قصد کری زنون استاسو کب قصد ہم بیا ہوئی نو بیا با گناہنگاری خوا وکان اللہ غفور الرحیم یقیناً چی اللہ بخشش کو ان کے مہربان تیو خطاب ہو داگی کدا امور بیان شو دری حکم پیغمبر تا او دری مثالونا نہ مقصد د پار چی گور دا خلیفہ خبر تا سدور دا دلیل نہ دے کنا تھا اس دین پس دا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شروع کی گئی سورت کے مطلب سو تابیداری دا پیغمبر بس تابیداری دا سنت نو اول ذکر کی احترام داغو جد پیغمبر احترام کے دیر لوی شان یہ دے تاسل قدر پکار دے سمر قدر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا پیغمبر دیر نیز دے دے مومنان تا دید خلو زانننا سمطلب کپ خپل زان باندی سخت رازی نو راضی شی خوچی پا پیغمبر باندی سخت رانشی ذکر جی دیو تغیر نیز دے دا خپل زان ننو دے با مخی کئی و خپل زان برستو کئی دا مطلب دے دویم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تابیداری دا دی پیغمبر دیرا نیز دے دا مومنانو تا دا تابیداری دا خپل زانو ننو د خپل نفس تابیداری بن کئی او دی پیغمبر تابیداری بکئی زکا چې نفس انسان ته سس خبرې کئی که د نفس دیو من لا خود زی تا بدیو رسی نو د نفس ممنه کنه د پیغمبر امنه هغه د خیر خبرې کئی هغه ډیر د نجات خبرې کئی نو زکا دی مومنان ته د خپلو نفسون نه ډیر نږدې دی دا دی احترام شو ورپسی و ازواجہ امہاتہم او بیبیان دی پیغمبر چی دی اگا مین دی دا امت امہاتہم ضمیر رجال تراجی رہا آدی مین دی کنا سنگ پسکی مین دی پہ احترام کی پا تعظیم کے او پا تحریم دا نکاح کے دا سکے لکا دا مور عزت چکین دا غیبہ کین لکا مین دو سر چی نکاح حرام دے ناغی سرم حرام دے اگر پا نور سکے نا چی دا سی لکا دا خپل مین دو نبی آقو باتی نسطر ام نکے نسطر باتی کین خام خام پا دیکھے نا چکنے او نا پا دیکھے چکنے میراث تے نو سے نا پلی مور نو میراث وڑی داغی نکو نشو رے تشبیح پا بعضی امورو کی دا احترام او تحریم دا نکاح نکاحی سر حرام دا تکا مین دے شوی کنا امہاتو میں یو تو کاغا عائشہ دا او کاغا حفظہ دا کاغا صفیہ دا کاغا جویریہ دا کاغا میمونہ دا تقریبا نہ ہو پوری کاغا زینب بنت جحش دا نہ ہو پوری ازواج مطہرات دا دا امت مین جی دی حضرت عائشہ تا یو خزی ہوئی وی یا امہ یا امہ حضرت عائشہ توی چی انا لستو بے ام نسائکم ہمونگا ستاسو دا زنانو مین دی نیو انما نحنو امہات رجالکم دا وہ جو قرآن ویلی دینا امہات ہمی ویلی کنفا تو بدی کی اصل حدیث کے راضی چن نبی علیہ السلام پشان نپلار دے او ازواج مطہرات پشان دا مین دی دا امت احترام بے کئی لیکن میرا سے نزک نشیوڑے جو اولو الارحام بازم اولا بازن کم چیخ پلولے اور رشتہ دارے والا خلق دے اگر دیر نزدیدی بازی بازتا فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی من المومنین والمہاجرین سوک سوک چی مومنان دی فدینی والا دی امہاجرین دی انسوار و مہاجرین نو میراث دی حق دے خواہ چا بوی چی بس دی نور لبا اس چی نشو ورکولے که زمونگا سوک دوستی زمونگ مرگری دیر محبوبی نغت اس نشو نا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا ولی نشے ورکولے اگی سر احسان کولی شے کنا مگر که کویتا سو خپل دوستان سرا سا احسان او سخی گنا نا خو میراث ندے کنا اخو ارسو کولی شی خپل دوست سرا مرگری سر چی تو وسی کی گی اگی تا معروف ہوئی کنا پورے نسا کیوں ترشیو کان ذالک بالکتاب مستورا یقینندا فیصلے دا اللہ پا کتاب کی لکلی شوی دی دے احترام ذکر شو پیغمبر پا حق کی خواہ تابداری او قسم بیان شو دور پسید دا مسئلی ذکر کی چی تابداری بے پسکی کی زیادتا پا اگا وحی کی چی اگا تر آگلی دا اگا وحی صدا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ یاد کئی چی واغ سمونگ تولو پیغمبران پا خوا دا پا توحید باندی میثاق یا توحید دے یا پا خوا دا پا دی باندی چی دیو بل تصدیق بکرین چی کم پیغمبر راشی ناغب دا مخ کے پیغمبر تصدیق کی برے دعویٰ دیتی اغسطا اب یا دا تولو نے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کے اغسطا ومن کا سانا مم دا وعدا غستی ومن نوح او دا نوح علیہ السلام نا چاول پیغمبرو او دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا موسیٰ علیہ السلام نا او دا عیسیٰ علیہ السلام نا چیزوی دا مریم دے واخذنا من امی ساقن غلیظا اغستی ومن دا دینا وعدا دیر مضبوطا دوی ذکر کری یو امی ساق اغشو اخو امی ساق دا توحید شو دا بستاسو دنیا کے مشنی دا با امکاری او بل میثاق غلیظ دا چتا صبح دا دی دخپلو پیغمبران تصدیق کوئے او یاد آخری پیغمبر چسنگ صورت علی عمران کی ذکر شیو لتومن النبی ولتنصرنہ تیر مضبوط آوادو ليسأل الصادقين عن صدقهم ذکر استو یو رض را روان دا آگے کہ اللہ دغا تپوسو نہ کی کنا چہ تپوسو کہ اللہ درشتین خلقنا داغی درشتیاو چہ تاو زما اگا حکم رسولیو زما وعدبان نے پابندی کریو چہ زدین تپوسو شن دیل پڑیر لو اجر حاصل شن ہم صدق پہم او تیار کرے کافران پارا عذاب دردناک دا خوی شان دا پیغمبر ذکر کو شان و مقام دا ادب او احترام کی دار ابل یہ ذکر کو و مقام دا رسالت کی وہ ذکر کی و مقام دا غد مجاہد چگور دا پیغمبر ہم دے مبلغ ہم دے نہ مجاہد اعظم ہم دے کنخا دی صورت کی سیرت دا نبی علیہ السلام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسو قسم ذکر کی نوس راشد آغد جہاد حال گورا مجاہد اعظم اواقع ذکر کی دا جنگ احزاب اگر سورت سورت الاحزاب دے دو حد جنگ چوشن کافران لکو کی اثر پیدا شوا کنا تکہ مومنان تریر تکلیف رسید ندی و اتفاق کو ٹولو مکی والا مدینی نہ چاپیر یہود جو سمرو اہلی کتاب قبائل بنو قریظہ غطفان مزینہ و مسلمہ دا ٹول بنو سلیم ٹول پد اتفاق کو بس ندی مدینی نہ ٹول چاپیر کی گو اسے نہ کی گی دا خو یر وقت مصیبت تے بس پہ یوزل و پہ عملو کنو کار بخلاص شی طول راجم شد مدینی نے چاپی رشدہ تیاری مکی والا و اہلی کتاب و دیر شی اتفاق کر آگلو نبی علیہ السلام صحابہ کرام سر مشورہ ہو کر کہ اس بس چلکو سلمان فارسی پاسے دو دا ایمان راوڑو دا فارس نراغلو اہلی کتابو کیو اغوی چی منگ باندے با کلدہ سے سخت ترالے دا دشمن نو منگ با دا زان نا چاپی را خندق اکنستو کن با اکنستنو بس دورا چی زان با پاکی بچ کنو دشمن بنش راوڑے دے نبی علیہ السلام پا دے عملو کو دا سلمان فارسی پا دے رائے باندے او بس صحابہ کرام تقسیم کر تقسیم یہ کرو سلویخ تنازے سلویخ تناغذے سلویخ تناغذے او تیو خو چی تاسو دم رو کنے تاسو دم رو کنے زیونے و تیو خو پا کچبا خندق کنستیش دیر معجزات پا گخکارشو دیر معجزات پا گخکارشو ذکر چی سخ دے براغے گٹ براغے نبی علیہ السلام تب اوازو کو ناغب آغا گٹ مات کو کنا خندقو کنستیشو بس دیزان محفوظ کو میاش یو میاش دا محاصرہ وا چاپیر کافرانو عدیزان اجنگ پک نوشو اسف سو گزارونا پک شیو یو تندو پک قتل شیو دا غینا ذکا یو پک پک خندق را واری دور پالوانو حضرت علی اور پسیورا رہے نو بس دیر ساتھ یو بر سر ارلچی برلچی خو دوڑی موڑی وے کنا بیاروس تو حضرت علی دا دلو نا راہو تو اچھے خلقو کا تنا پلے درانگا پراتا ہوا مردار شے ہو کنا حمر ابن عبدیوز گئے ہوتا بھی بس دقا بگی شیو نور جنگ نو شوئے بس چمیاش نزدیشو انو اللہ یو سیلے راوستا او دا کافرانو آغا خیمی او داغی غار سے اچت کرل ملیکو بداغی دا خیمو آغا موگی ویستو نو بس آغا بہا اچت کرل او ملیکو با آوازو کا اللہ و اکبر بساغی با یر رالن طولو تختیدو دا احزاب واقعا اللہ و تو ذکر کی. یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کہ نعمت اللہ بتاسو. اذ جاءتکم جنود, کل چراغ لتاس لخکر دیر لخکر رال. فارسلنا علیہم ریحا, منگر اخلاص کو پدی باندھی و ہوا کہ صبا و طویل شی حدیث کرا دی بعد صبا. و جنودا لم تروها, اور داس لخکرم نازل کرے دملے کو چتاسو نلی دے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور یقیناً اللہ ستاسو پتول عمل باندلی دن کے ہوں. اذ جاؤکم من فوقکم, کل جراغ لتاسو دا کافران دبرنا مکی والا راغل مشرکین. ومن اسفل منکم, او دخکت استا سنا چی اہلی کتابو تول یوشیو رالا چا پیرشو مدینہ دا سکر چی وست. ویزاغت الابسوارو, او دا سی حیبتو چی کاغشو نظرون دا خلقو. وبلغت القلوب الحناجر, اور اوچت شو زرونا مریتا دیاری دو جنوی دا ظلمی مرائی لراغی خواہ روچت شو اور سید لزلنا الحناجر دی مرکان تا. دا گوڑا منافقانو یادی مومنانو نیادی اغیب گڑی رو کنا. و تظنون باللہ الزنون, او تاسو گماننا کل پلا باندی دیر بد گماننا. اور منافقانو وی وی دا مونگا پا حقا نیو کنا خوا دی باوی دا لیمانو یو گورو تا ویدا غزانم الا بچکڑ قدر دے ابھی کام لے اکڑ نیس نشترے دا خوی مونگا پا حقا نیو کنا دا سی بے آئی مونگا سیا دول خو پیغمبر یاداو چی دا دے پا حقا ندے نزک دا کار مونگ سرکی گی. یزنون باللہ الزنون, گماننا ہم کولتا سب اللہ باندی غلط گماننا. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, فدغ دیکی ازمیخ تکلیش کو مومنانو ازمیخ اللہ کی کنا دیر سخت امتحان. او جل قولشو فجل قول سخت سر سنگچ بقرک اللہ ویلو چی تاسب دغ سی جنت تلاش اتا سبان دی بدا سی حالات نہیں راغلی لکا پخانو چی راغلیو. مستم الباسا و ذرا و زلزلو دا برازی کنا زلزالا شدیدا دا مومنانو بس دقا حالو چی اللہ وی ازمیخت امتحانو ولیکن ندا غی نظرونا کاغو شیو انی ظلونا مرے ترا رسیدلیو دا نور حالو. اس دا غی منافقانو یو سوار لس علامی بیانی خواہ سکب دا سی وقت کی ودی حق کارشو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, یاد کا چوی با منافقان و اغاقسانو چی سلونو کی مرضو. سکب منافقان دو قسمی, یو خالص منافقان, یو اغای کی شکمن غنتی شک یہی چی ارہ دا خدی کاغا خدی ندی تفی قلوب مرضون ہوئی خواہ دا پکی غدویم نمبر دی دا طول دا رسیو آ وقت خواہ سیوی ما وعدن اللہ و رسولو الا غرورا, چی وعدن دا کریم سر اللہ و پیغمبر دا اللہ تعالی الا غرورا مگر دوکا دا خدی وعدی تے دوکا ہوئی. منافق نور ستوی خواہ چی دخلے وعدی تا دوکا ہوئی ویلا غرورا دوکا ہوئی ایس بس اسی ہوئی آواز ہوشو چی امداد بھئی امداد بھئی امن امداد چی انسو شو دا یو قسمو پکی خواہ دو ایم. ویز قالت طائفتم منہم, او یاد کہے چی اعلانو کی یو ڈلی کدی منافقانو کی, یا اہل یثرب وہ مدینی والو لا مقام لکم, نشیٹیں گے دے دی دن دے کارتا دے کافران کا حکور ہے دے تیار ہوتا تو اس دی تٹیں گے دے شے فرجعو دے واپس لاٹ شہ مدینی تیو دامان دے اوغر داغے خواہ کے راگر شیو یا فرج رو واپس سے دخل دن نا غزور دن تا اغد لخو خوی لاز منافقان دے لانے پکیو کخا چلا مقام لکم ٹنگے دے نشے دے زور تا ٹنگے دے نشے پا دن اسلام باندے نفرج رو واپس سے غزور دن تا دعواز پکی کی دو بل ویستازن فریق منہم النبی بل ڈلرالن پیغمبر نے اجازت وختو چیر منگتا ہو اجازتو کا منگ زو کورن تزو ولی یقولون آئی بے ان بیوتنا عورا زمون کورن خالی دی نبس منگ زو سنچی بیزتیوں مشی دا بانے کو ولی خالی دی اگئی کہ زنانا نشتا سو اتا سراغلی سمر لری ہے خدا کا مدینہ و دا پاک و سراغ محاصرہ و خندکو کنا تاو چھتا بل ملک تخنے راغلی چی کورن ہم خالی دی ان بیوتنا عورا دا بانے کو لکھا حضرت شیخ داوی ان بیوتنا عورا زمون کورن ڈیر دا پر دی دی آو کنا ادا منگ تنا پرون بھی زل رہو تو کنا نصفت لگی ہر سوک دوست دشمن لری ہوئی کنا اللہ وی وما ہی بی آورا منافق تا گورا و پردی تا گورا دو دبس پردی خوا وما ہی بی آورا ندی دو پردی اللہ وی ما تا معلوم دی چی تا پوس ما پوس نشتا خو این یریدون اللہ فرارا دی مطلب سا دی اللہ وی دی مطلب نور سن دی خو مگر تیختا دیو زانو بازی اوسلورم ولو دخلت علیہم من اقطارها اللہ رب العزت وی چی دا خوص دا مقاہ بخیر پا خیر خیریت سر تیرشی کچر بیادا سی وخر آگے ادا منافقان دا سرات بن شکن ولو دخلت کچر داخل کرشوی پا دی باندی من اقطارها دا دلی دا کافرانو دا طرفونونا لکسن چوس دا طرفونونا راغلی سوک دا مشرق نہ سوک د مغرب نہ طول طرف راغلی ابیا دغ سرا لی پدی منافقانو ثم سئل الفتنه ابیا د دین طلب کلی شی د کفر چ سنگ اسلام کو کفر لا اتوها دی کو کفر باندې ور منډ کړي یسړی مونږ وخت رول غواړو مونږ ټیم پاس کړي غواړو مونږ کفر اسلام سره سکار دی لا آتوها کفر تب اللہ ازاد کی اسینا دا سی بولا پغاڑ غڑے وردی خا دا سی منافقان الفتنة تام راتینا کفر و شرک یا سمسو الو الفتنة تابی از دین مطالبوشی چرا زیمون سر مرگری شے چی مسلمانان سر جنگو کو لا آتوها بیا ودا غی مرگری دیخو وقت گوری وطر تگوری خا وما تلبسوا بها الا يسيرا دمانی دی کد دین چر مطالبه د کفر وشوا ندی به ایثار نشی مگر ډیر لګو الا يسيرا څه مطلب بس دی مطالبه توفاتین غدور او تچاو نو یو ورمنډ کوي وګه ها دی دا سے کفر تا خوشاله دی دویم کچری دی دا سے کارو کو نو ما تلبسوا بها دی بو اختیر نکی پا دی مدینہ کی اللہ سیرہ مگر دیر لگو اللہ عزبیت پہ عذاب راولو دی کفر سر مرگر تیاو کا دی سوی چمو با دی مدینہ کی بیا پاتی شو ولقد کانو عاہد اللہ من قبلو او دا منافقانو چوا دی اکڑی دا اللہ سر مخکم مخکم چکل پیغمبر را گنو دیو سر وادی کڑی چمو با بالکل آو دو حد نفس ہوئی دی وعدے اکڑے چمو بچر بیا نہ تختو ہم بچر بیا دا سے نکو نہ وہ واپس کی کو دلیا رہے نہ کنا لا یولون الادبارا دا وعدے اکڑے چمو بچر بیا شان کر دو دشمن تا وکانا عبد اللہ مسئولا و دا اللہ وعدی چھے داری بتا پوس کے دیشیم قل لینفاکم الفرار و توائیم چی فیدہ ندر کی تاسو لتیختان ان فررتم کچر تاسو اتختی دے من الموت دا مرگنا او القتل یا دا قتلنا مرگنا سو تختی دیشی اسو مطلب دے کتاسو تختی دے دا مرگنا یعنی دا دی میدان نا دے میدان کی دی مرگ بھی نہیں کنا خواہ کتا سو تختی دے دے میدان نا چدا دا مرگ او دا قتل دے دے نو اللہ وی سو فیدہ بدر نکی دے لتیختا نو خواہ ولی فیض اللہ تمتعون الا قلیلا دگا وقت کی بتاسو جون تیر نکے مگر ڈیر لگ الا قلیلا بیا بگر استاسو جون خرابی خواہ بیا وتوی قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ او آئے چی سوک بتاسو لر بچ کی دا اللہ دا عذابنا ان اراد بکم سوءا کل ارادو کی تاسو لا دا عذاب سوکم بچ کولیشی دا مطلب دے اللہ باندے عقیدہ و ساتھ ہے چنفع و نقصان داغت ہے اختیار کی دفاع ہوں کہ چرے اللہ تاسو باندے رحمو کی نسو کی دناغت تیشی ندغا سکا اللہ تاسو لعذاب در کی نسو کم بچ کو لیم نشی خواہ او اراد بکم رحمہ یا کہ ارادو کی تاسو باندے در رحمت نویسو کی تاسو نا واپس کو لی نشی یقین پا اللہ و ساتھ ہے چرے رحمت و عذاب طول داغت طرف نجی ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا نبم مدي بغیر اللہ نہ اذان نہ پارسوک دوست نہ مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم دابا کہ بل قسم منافقان قالوا لي مشران عبد الله ابن ابي وغيرہ اغي مدینہ کے ناس تو اینورا غلی چسوک برات لن دی بو توی مزہ مزہ وی پخپل جون تانگی تو گورا دنیا را جمع شوی دا تیاری را جمع شوی دا کافرانو خلق بے منی کولو نبے را پر خود خوا اللہوی دیوم پی جنم خوا یقنن پی جنی اللہ آغا واپس کون کی معویقین چو واپس کی خلق منکم استاسو نزی والقائلین لاخوانهم اوائد خلروتا اجکم راضی جنگا ندی تسوی حلم الینا دل تراشی من سر راشی فارام کینے دل تراشی من سر راشی غیر امن کی کنا ولا یاتون الباسا او دی شر جنگ لن راضی نمخ کے نوست تراز الا قلیلا مگر دیر لگو اغلب سی یا در یاد پارا خلق و تزان خی یا چی پوئیگی چی غنیمت پکی دیر دے دقا وقت کے بدی راضی نو اشحتن علیکم دا منافقان دیر بخیلان دی استاسو پا فیدو باندے اے مسلمانانو چی تاستا فیدہ رسی نو دی دیوی چی دیتا نرسے دے چی دا تینا منگا روڑے اشحتن علیکم دیر بخیلان دی استاسو پا فیدو باندے اگور کچر تراشی کا نہ جنگ کی ادی پل پنگ کے سخت تراشی زور راشی پیدا جا الخوف کلچ یا راشی یرپ دی باندھی رائےتم تبو تگورے ینظرو نہیں لے کا اے پیغمبر دی بتا تنیغ نیغ گوری بولی نہ کٹول زور تھا نہ درکی کا نہ چدا تھا کار دن تھا راؤس تن تھا ویلو چی جہاد دے جہاد دے تا تب نیغ نیغ گوری خواہ تدور آئینهم گرزی را گرزی با سرگی دزی پدی کورا کوکی کاللذی یغشا علیه من الموت پشان داغ سری چپاغ باندی دا مرگ بیوشی را غلی زن کدنی آغا سنگ دا سرگی آلی را لی دا سکنا دی دقا سی دا یری دا وجنا دم را حیبت پر آغلی خواہ الذي يخشى عليه من البعد ده هيبت حال دي يعني په وخت کې د دې دا حال دی فإذا ذهب الخوف او کله چې یره ختم شي بس کافران لور شي میدان خوشي شي کنه نو بیا وګوره سلقوكم بألسنة حداد ضرر در کی تاسو ته په خپل جبو تیرو تیرو سره جب ندی چړی دی بیا تاسو لذیب ولی بیا خبری تو سوک نشی کولی دی لگی آئی کنا چی گور دا خمونگ دا سے اکلاو کچھلے مونگ نوی راغلیو سالقا ضرر اور کولو طویلی شکا بیا تاسو عزیز جبو نتنگی ہے نا یا دا سن کا زان نشی او لفو دا ملاقات نشی نمانا دا دی بیا ملاقاتو نکی تاسو سر بیل سنتن حدادن پاغا جبو تیزو تیزو اشحتن علی الخیر یو مانا دیر بخیدان دی استازو پا خیر و فیدو باندی یا اشحتن الخیر دیری رسناک دی دا غنیمت پا بارکی بس ہر وقت کی دائی رسی چی غنیمت ملاوشی غنیمت اولئے کلم یؤمنو دا کسان ایمان ندرہ اوڑے فعبت اللہ اعمالهم سکا اللہ دا دیتو لعملون برباد کرل کدی جہاد کرے دن آغا اللہ برباد کدی ہجرت کرے کدی عرص کرے آغا عمل نے والا برباد کرے فکر چی ایمان نہیں عمل خون قبلی گی او دا کار پا اللہ باندھے رسان دے شدید عبادتنا و زید عملنا حبت کی خرابی کی برمیاش پس اللہ دا غصی فضلو کچے آغا کافرانی اٹول اتختول ہوای پر راوستا و بس تس نسی اکڑا دی منافقان دی پا خیمو کی دن ناستن دی تبویوی کی روزے کنوسو کافران خطلی دی ادیب ابیاوی کی نائی پا سرو کی بیکاتو ندی تلی سڑیا اسی ویدا دیوی ندی تلی گورا دمرہ یری دلو چی بیام نراوات دا خیمونا ولی یحسبون الاحزابا دی گمان کی پاگا ڈلو دا کافرانو باندی لم یزہبو چی ندی تلی اغیب وری مکی تر سی دلی ادام دا فقان اغسلہ بار نروزی وی ناس تی گورا دم رہے بتا غستیو نا اللہ وی کچھرے بیا دا دا لیرا لینا چھو بیا بدی سے چل کے و این یعت الاحزاب اکچھرے بیا دا سے دلی دا کافرانو چاپی رشید مدینینا ندی منافقان اخفل زان سر یو مشورہ کری دا یودو دیدہ محبت ساتی لو انہم بادون فی الاعراب چکاش چمون گردے دے پدی چاپی را بانڈو کی لری لری گردے دے دو مدینے ترات لے نخا ہاں یسالونا عن انبائکم او دیتا پوسونا کول استاسو دا حالاتو چیر سنگ چلو شو او پیغمبر و صحابہ کرام بن تکلیف دے کہ نشتا سنگا دی غالب دی کہ کافران غالب دی اخبار بے کوتو مشرق اخبار او جنگ اخبار ان انبائکم بس دغه بام کاتو زن بام پا حالاتو بانی خبراو دلوری نخا گورا دا خبر پڑھو کی بیاد ساتھ لیو ولو کانو فیکم کچر دی تاو سروی ما قاتلو اللہ قلیلن دی با جنگ نو کرے مگر دیر لگو انہی اگا جنگ ندیر بس صرف دریاد پار دا بیا ترغیب در رسالت تا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنت یقینن شتدے ستاسو دا پارا دا دی پیغمبر پا دی جون کی فی رسول اللہ دا پا دی جون کی دا پا دی طول طریقہ کی اسوت حسنت تابداری دیر خیستان فی رسول اللہ ولی ہوئی ذکر ہوئی چی بس دا دا ناستا اولانا دا دا خبری دا دا عمل دا دا خوب و دا دا ویخا دا دا خوراک سکاک دا دا روانی دل دا طول ستاسو دا پار اسوا دا دی طولو کی ستاسو دا پار دیر خیستا تابیداری دا فی رسول اللہ چی دا پیغمبر سکار کئی کنا ناستاسو دین دے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخران خدا دا آغا چاہ دا پار دی چی یقین کی پا اللہ باندی پرز دا قرص باندی و ذکر اللہ کثیران او دا اللہ ذکر کی پا اخلاق سران کثیر ذکر کثیر ستوی روح المانی ہوئی چی دا دری خبری پا کیوی الاخلاص والفهم والسنہ چی اخلاص پا کی دا اللہ رضائی پا کی وهم پا کی والفهم چی پوئی گی پا چی ذکر کو ما چی سکو ما ذکر او بلدہ چی سنت طریقی ورے ولی کچر پر ذکر کے اخلاص نہیں لکد آوس سے ذکر نہ کی گا لوڈون کی چل گیا دیکھ اخلاص بالکل نشدہ لکدا خلق تو زان سی چمر گور سمر ذکر ہو کستر شیوی بھائی وہ گچ چیو الوا والے پہاکو دیکھ اخلاص نشدہ او فہم ذکر نشدہ چلی کلیمے کو مانا نہ پوئے گی نو کلیمے کو مانا نہ پوئے گی چلا منگا سو لا الہ الا اللہ سمانا کدی پوئے دین دی و شرک اپ سنت خود کا نہ دے چی شیخ الاسلام لکلی دی چی سوک مفرد ذکر کی ندا بے دت تے مفرد ذکر سی اللہ اللہ اللہ اجی بیا تش ہو ہو کے دا غاڑوشتا دے نا ذکر دا سنت نہ خلاف دے ہاں ٹھیک دا بازو ہی لو چی دے اللہ چی دا سوے دے اور اس تو دی حول پیش ورکے کنا اور دا دی ارادی چی دا سل کی ہوا دے ہما مختصر کو بیا ٹھیک دا بیا مرکب شو چی اللہ ہوا اللہ صرف اغا اللہ دے بل سوکنا اچھا تش اللہ اللہ کہ یا ہو ہو کہ ندا بدت سے تو سنت نہ خلاف دے کنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب داود منافقان حال ذکر شو تردید پورے تھا تو سوال لس قباحتون بیان شو داود مومنان ذکر کی چیر مومنان ان دا سیو چی رون مرے تر رسید لیو کنا غیبان ان دا حیبت راغ لیو نا کلا چولی دل مومنانو دا ڈلی دا کافرانو قالو خوشحال شو لہذا ما وعدنا اللہ و رسوله داغ وقت دے داغ وقت دے چو وعدہ کرے والا منسر و پیغمبر دا اللہ چتا سبان دے بدا سی وقت رازیم شکر دے چلا رہا بائیں دا وقت راہ اس کو چلا مڑو نیو اس کو مڑوے نبی خوبا دے نعمت نہ محرومو و صدق اللہ و رسوله اللہ امرشتی آویلی دی اللہ تعالیٰ پیغمبر امرشتی آویلی دی وما زادہم الا ایمانا و تسلیما کدا کافران دیر زیاد شکنا نمومنانو تے زیاد نکو مگر یقین دا اللہ پو آدھی باندی و تسلیما او تابداری دا اللہ دا حکم یا دا پیغمبر اگی خنور مضبوط شوئے دیوی چکنیو با یریگی او حال داری چی اگی نورم یقین زیاد شو نورم دا پیغمبر پتاب دارے کے محکم شو ایمان دل تک لغوی معنی رکھا ایمانا یقین دا زیادی من المؤمنین رجال دی مؤمنانو کے دو قسم خلق دیں صحابہ کرام کی بولی چیز بدر دا جنگ نا سو پاتشیو کنا دیر پاتشیو آخونا ساتی خبرہ اتفاقی خبرہ دا جنگ اعلان نو شوی اب اس روا تدریس و دیار لس نو دیر صحابہ کرام پاتشیو دا بدر نا اگی بیا دیر ارمان کاو او دے وعدہ اکڑا چکہ چرے بیا جنگ را دی پسی نو بس مونگ با کی زانو نا شہیدان کو بس نو کبیا جنگ را رہے تھا نو چی دو خود جنگ ور پسی را رہے نو پاری کی بعض صحابہ کرام داسی ہو چی اقفل وعدہ رشتی آکڑا انس ابن نظر ادا سے نور پکیو اگی نو واپس کے دل پو حد کے بس روان روان آخر دا چی شہیدان شو اللہ وی غیخ اقفل وعدہ پو حد کے پورا کڑا او سپا کی داسی دی چیغی دو خود نپاتی شنو انتظار کئی نو انتظار کئی چیر کل بیا مقرار شنو خوا یا دو قسمو خوا بازی دا مومنان نا رجال داسی سڑیو صدقو ما آہد اللہ علی چی رشتی اکلا وعدا چی اللہ سر اکلیو نو پو حد کی رشتی اکلا نوزان شیدان کلل فمن ام من قضا نحبو وعدا خطو نکلیو و بازی دینا رسو کو چی پورے کو خپل نظر نحبه فل نظر نظر کړو کنه هغه پورا کو انس بن نظر وته ومن من ينتظر اباذ بک لافات دی انتظار کوي داوی حضرت عثمان دیم بدر کې نو کنه بیماره پوج باندې نو دے دو حدنم پاتشو نو اللہ وی انتظار کئی کنا نو بیا بیا شہید چھے دخپ دشمنان دلہ سنا وما بدلو تبدیلا لیکن وعدے ندا بدل کرے چکم وعدے اللہ سر کرے وعدے کے بدل والے ندر آوستے نو اللہ با بدلور کی غصادقین و رشتین و خلقتا داغید رشتیاں او زب بور کی منافقانتا کچرے فخیشی او یتوب علیم یا رحم زیادت نو کو مہربانی پہ اکڑا ان اللہ کان عفوا غفورا اتنا اللہ بخشش کون کرے مہربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم واپس کر اللہ غٹول کافران چی مدینی نے چاپی رشیو واپس کر بغیظہم سرد غصے نخا آغصے پسلن کے اوڑا زان سرا ولی لم ینالو خیرا چپ کم غرض راغلو ناغی تو نرسیدو ناو خیر نو خود آغید پار بخیر نو آغی خود دیر پا نقصان راغلو خا خود آغی پا خیال کہ آغی خیر داوی چلے کمون با کامیاب شکن او نرسید اخفل مطلب تا وکف اللہ المومنین القتال او کافی شو اللہ مومنان لرہ فجنگ کی پس اللہ امدادو کنو او بعد راوستا سلیہ راوستا او داوی غار سے ختم او یقینا اللہ دیر قوت والا زورا وردیں چی دا احزاب نا نبی علیہ السلام واپس چو نو دائرا دیوکل غسل خانی تلڑو جامی بدلو لیکن ذکر یوم یاش اگی نو سمشوی ستانو پس کو جسنگا ننوتنو دیکی جبریل را گئی جبریل را گئی ایمونگا خلا جامع ندی بدلی کری نبی علیہ السلام ایولی وی بس اللہ حکم کرے چی بنو قریزاو پس لڑشے ایمونگا مخ کلالو مخ کی مونگا زو چی اغفی پی ادربو زلزلی پی راو لو تاسو رازے ہیں صحابہ وی د مدینی پر کسو کے وغیرہ بار امون بس علی دن کا نا ندا ملیک مخ کے لاڑ نبی علیہ السلام بیا ذر راو تھا زی چیزو ادما زگر من بپ بنو قریزا کی کو او وقت داسو چڈیر نگو نبائے صحابہ ہوئی تلوار اکڑن پلار کی دما زگر من زکو ویچ وخرا نزی او سو کورا سی زنال تیمون دکو خیر اگی تسو گنانو دا اجتحادی مسئلہ دا خواب کورا سی دل پو بنو قریزو ورلو داولی زکا دی بنو قریزو پا احزاب کبی ریتا غستیوا پا خپلو ما نور خلق را پاسولو اللہ رب العزتوی چی ور شیفی دیو چی ورلنو قدرتی اللہ دا اگی فضلنو کی یرا ورزولا دیو یریدو او دی تیمینتو کچی مون سر روغ آوکے دوم یوم یاش چاپیر ناستو محاصر اکڑی وا بیا میاش پس اغیوی چی مون سر روغ آوکے نبی علیہ السلام بس ٹک دا اہلی کتاب ہوئی چی دروغی دا پارا پتاسو کی دا سعد بن معاذ ندے دے دا مون فخ دے صحابیو کا نا خواب چراغی سر دوستی تے رشی و ناری ہوئی چکن دے بزوں پہ حق کے فیصلہ ہو کی سعد بن معاذ بیمار مو زخمی شوی ہو اور راغ پہ اس باندے نبی علیہ السلام صحابہ تبی قومو لسید الی سیدکم علیہ مشر راغ پاس ہے وطکنہ زخمی دے راکوزی کہہ داسنا راکوزی کہ قومو الی سیدکم یہ ویلے خواہ دی تینا دا دلیلو کو دی خو بس دان دا پکی دا گوری یو گورا چی مشر راشی نو پاسی بکنا وے علم پاسے پچر نبی علیہ السلام قومو لسیدکم ویلے قومو الہ سیدکم ویلے چھ دے زخمی دے بیمار دے راکوزی کہہ دا اصل دے نچگنے مشر راگا نپاس ایلہ سٹین عزت دپار خاغ پیسلو کرسنگا روی چھ دی کی کم دے جنگ خلق دے ناغی دے قتل کریشی اچھ کم دے جنگ لائق ندی کنا ناغی دے وینز دے غلامان کریشی نبی علیہ السلام لقد حکمت بحکم الملک وید بادشاہ فیصلہ دے اوکڑا خا تو خود بادشاہ ہے لائق وے تا فیصلہ دے اللہ پہ فیصلہ اوکڑا بس غی تیوی رازے صلح دا بس یو کندہ کی را جمع کرو وہ سو تنائے لال کرل انوری وینزی غلامان کرو دا حال ذکر کی اللہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ راکوز کرو اللہ کسان چی امداد کرو لذی کافرانو من اہل الكتاب گور دا اہل کتاب کو نظان شرمو لیو از کافران امداد کو پا احزاب کی دسن ایرا کس کرل من سیاسیهم دا غوچت قلاگانونا سیسیتن یو قلا او سیاسی جمع دا قلاگانونا ایرا کس کرل دے سنگ را کس کرل اگر تسو خطیشو وقذفا فی قلوبهم الرعب دید خدین ندی خبر اللہ غرض الذی قذرن کیرا دا اس چکل بباز خلق بان مرضی کنا مالک الیا و توئی ولی دا جیبا مرض دے ہا گورا پمخ کے صف کے نشو درے دے کمخ کے صف کے چتو درے نو پماند کی بتختی لے سڑے بے ورستو ما شمانو سر اولاد چتو توئی ولی یرا ما تا تکلیف دے زمخ کے نشمو درے دے ہو اک چرتا داسی چرتا مارکیٹ تا یا چرتا زینو زان سر با کسان بوزی یوازی نشیت لے دا مرض دے کنا دا مرض اللہ پا بنو قریضا و راوستا پا کورونو کی شوٹنگ گئے دے رو بے پہو غرضا وی صلح کو صلح دا سوشوانو فریقا تقتلونا یو دلم قتل کرا و تأثیرون فریقا او قیدیانم کو نورو وینزی غلامان شو خواه وینزی غلامان شو دا ابی آغی تقسیم کرو کنه ولی وینزی غلامان خود اغی دا مالی غنیمتی کنه تو تقسیم یکلو نو دبنو قریضاو چکم دیر لوی مشر رئیسو حویی ابن اختب نو دا غلورو صفیہ اگر دحیت القلبی پو تقسیم کی اور رسیدہ دحیت القلبی نبی علیہ السلام بتاوی چت سمر سغوار نظو تعالی درکما او دا پری رکھا نا بس نبی علیہ السلام حکمت کو دیکھے تو بس اگر نوابستا او بیا آزاد کراو بیا داغو کو بی بیانو کے شوا صفیہ تا باس برازی داغو سا دا پاغی کی راغلی و صفیہ بنو قریضو کی دا لوی رئیس لروہ حیی ابن اختب دیکھم دا پیغمبر و صدیر لوی حکمتو کا نخوا چوری گا چی خضور والا ورکما چی دی بیا اللہ دا حکم خلاف نکی پدی بندہ لٹیر زور وردی کنا ارسو پی نپوئی گی وعورسکم ارضاہم اللہ درک لتاسل داری غڑیر قیمتی زمکا و دیارهم داغیغ کورونا و کلی و اموالهم داغی مالونا و ارضن یو بل ازمکه بیادر کرا دیت ازمکه دا خیبر ہوئی خوا لم تطعوها چتا سفاریخ پینوی اخی و کان اللہ علا کل شین قدیر ہے تنن اللہ پارسبان قدرت والده تردیب پوری دا نبی علیہ السلام مقام پا جہاد کی خوا اگو روتا اگر صرف مبلغ دے مجاہد اعظم دا سکارو نے کڑی دیجئے دا اگر دا جہاد سیرتو کنا خواہ اس ور پسید